reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 lipca i jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o Zgromadzeniu Narodowym i orędziu prezydenta, drugim dniu wizyty prezydenta Trumpa w Londynie i ciekawej wystawie poświęconej Polskiemu Radiu w niemieckim Karlsruhe. Niespełna 40 minut trwało Zgromadzenie Narodowe z okazji 550-lecia parlamentaryzmu w Polsce, zorganizowane na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Wzięli w nim udział parlamentarzyści PiSu i Kukiz15. Jego najważniejszym punktem było orędzie prezydenta. Przed Zamkiem Królewskim jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co mówił Andrzej Duda? Prezydent, opisując historię powstania polskiego parlamentaryzmu, podkreślił, że 550 lat temu dokonała się w naszym kraju rzecz niezwykła. W czasach, gdy Europą targały wojny, w Polsce tworzyły się zręby instytucji, która odgrywała na przestrzeni kolejnych wieków niezwykłą rolę, bo tworzył się polski parlament. Od tamtej pory sejmowanie, dążenie do jednomyślności stały się podstawową metodą stanowienia prawa i kierowania polityką Rzeczypospolitej. Zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne i podejmowanie decyzji najważniejszych dla całego narodu przez jego reprezentantów to nasze polskie ustrojowe DNA. Odnosząc się do współczesności, prezydent Andrzej Duda powiedział, że w dzisiejszym parlamencie jest miejsce na dyskusje i spory, ale nie można podważać wyniku wolnych wyborów. Nie można odmawiać zwycięskiej większości prawa do realizacji jej programu. Spełnianie zapowiedzi wyborczych jest nie tylko przywilejem, ale jest obowiązkiem względem obywateli. Część opozycji zbojkotowała Zgromadzenie Narodowe. Platforma spotkała się na własnych obchodach, a posłowie Nowoczesnej opuścili salę, gdy zaczął przemawiać prezydent. Z kolei grupa posłów niezrzeszonych przed Zamkiem Królewskim zorganizowała protest, nazywając go Zgromadzeniem Obywatelskim. Dziękujemy. To była relacja Agnieszki Drążkiewicz. 25 lipca Sąd Apelacyjny w Szczecinie rozpatrzy zażalenie prokuratury na decyzję w sprawie warunkowego tymczasowego aresztu dla posła PO Stanisława Gawłowskiego, informuje rzecznik tego sądu. Wczoraj były sekretarz generalny PO wyszedł na wolność po wpłaceniu 500 000 złotych kaucji. Prokuratura wnioskowała o wstrzymanie postanowienia o wypuszczeniu Gawłowskiego z aresztu, ale sąd oddalił wniosek. Według śledczych istnieje obawa matactwa. Prokuratura postawiła posłowi PO 5 zarzutów, w tym 3 korupcyjne. Stanisław Gawłowski zapewnia, że jest niewinny. Akt oskarżenia przeciwko 3 mężczyznom podejrzanym m.in. o handel dopalaczami trafił do Sądu Okręgowego w Gliwicach. Grupę, która prowadziła działalność na terenie Polski, Czech i Chin, rozpracowywali śledczy z Rybnika. Szczegóły zna nasza katowicka reporterka. Śledczy ustalili, że mężczyźni zaopatrywali się w trujące substancje w Chinach. Do zakupu i dystrybucji wykorzystywano głównie przesyłki pocztowe. Zebrany materiał dowodowy wykazał, że zatrzymani na handlu dopalaczami wzbogacili się o ponad 2,5 miliona złotych. Jednym z wielu wątków tego śledztwa jest śmierć młodego mężczyzny ze Szczecina, który zmarł po zażyciu zakupionych dopalaczy. Policjanci z Rybnika współpracowali w tej sprawie z policjantami z innych jednostek i komórek policyjnych, korzystając również z międzynarodowej pomocy prawnej. Za działalność podejrzanym mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Burmistrz Londynu odpowiada na krytykę ze strony amerykańskiego prezydenta i broni swojej decyzji pozwalającej na przeprowadzenie kontrowersyjnej akcji protestacyjnej przeciwko Donaldowi Trumpowi. W głównym dniu wizyty prezydenta USA w Wielkiej Brytanii nad parlamentem unosi się balon, 6-metrowa podobizna prezydenta w pieluszce. Adam Dąbrowski. Lider USA jako wielkie rozkapryszone dziecko. Czy taki balon to nie obrażanie głowy sojuszniczego państwa? Czy to nie przekraczanie granic dobrego smaku? Burmistrz nie powinien cenzurować poglądu. Polityk nie może być sędzią gustu. Sadiq Khan podkreśla fundamentalne na wyspach przywiązanie do wolności słowa. Dziś mamy protest przeciwko Donaldowi Trumpowi, a jutro dwa inne. Po pierwsze skrajnej prawicy, po drugie zwolenników prezydenta. A w wywiadzie dla The Sun inne oskarżenie prezydenta wobec Sadiqa Khana. Spójrzcie na terroryzm w Londynie. Wasz burmistrz wykonuje fatalną robotę. Co na to burmistrz? Mówi, że terroryzm to zjawisko globalne. Pyta, dlaczego prezydent nie wspomina o innych miejscach dotkniętych taką przemocą. Dziś w Londynie planowana jest duża demonstracja przeciwko Donaldowi Trumpowi. Wizyta prezydenta zaplanowana jest tak, by jak najczęściej omijać stolicę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Teraz kartka z kalendarza. 10 lat temu w wypadku samochodowym zginął Bronisław Geremek, historyk, opozycjonista, minister spraw zagranicznych RP, autor wielu prac dotyczących historii średniowiecza, członek Komitetu Obrony Robotników, internowany w stanie

W Lidlu więcej emocji i mnóstwo futbolowych okazji. Na przykład kabanosy Peacock różne rodzaje, tylko 3,99 za 150 gramów. Tak, tylko 3,99. A ćwiartka z kurczaka marki Rzeźnik, tylko 2,79 za kilogram. Tak, tylko 2,79. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk, a skoro jest piątek, minęła godzina 13, to zaczyna się właśnie Akademia Rozrywki. Dodajmy od razu, że nie byle jaki piątek, a godzina 13 w piątek 13 to nie przelewki. Aż strach coś powiedzieć, to niech już lepiej zaśpiewa Marek Andrzejewski. Trzynaście czarnych kotów w piątek 13 przebiegło moją drogę, ach będzie bieda z tego. 13 czarnych kotów w piątek 13 przebiegło moją drogę, ach będzie bieda z tego, będzie bieda z tego. Już bułki lecą masłem w dół, mailem przyszło 5 wirusów. Kawa wylewa się na stół i czarno wróży się z jej fusów. 13 czarnych kotów w piątek 13 przebiegło moją drogę, ach będzie bieda z tego. 13 czarnych kotów w piątek 13 przebiegło moją drogę, ach będzie bieda z tego, będzie bieda z tego. Aby poradzić na to coś, na czarne koty czarny los, zanim coś jeszcze się przydarzy, trzeba poszukać kominiarzy. 13 kominiarzy w piątek 13, kominiarz, kot, kot, kominiarz, ach jeden na jednego. 13 kominiarzy w piątek 13, kominiarz, kot, kot, kominiarz, ach jeden na jednego, jeden na jednego. Pilnując, by nie urwać nici, trzeba za guzik się uchwycić, albo rozwiązać problem koci i znaleźć w lesie kwiat paproci. 13 czarnych kotów w piątek 13 przebiegło moją drogę, ach będzie bieda z tego. 13 czarnych kotów w piątek 13 przebiegło moją drogę, ach będzie bieda z tego. Trzynaście czarnych kotów w piątek 13 przebiegło moją drogę, ach będzie bieda z tego, będzie bieda z tego. Oby nie. Kurczę, fajny film, co nie, tato? Tak. No, Piwnica Tysiąca Trupów. Kurczę, muszę dorwać drugą część na DVD. Wiesz co, Mariusz, ja to chyba nie lubię horrorów. Właściwie powinienem wyłączyć telewizor na samym początku, jak tego zaczęliśmy oglądać. No to co, tato? No to dobranoc, do jutra. Słucham? Gaszę światło. Nie! Dlaczego? Znaczy, wiesz co, będę spał przy zapalonym. A co? Boisz się? Ja, Mariusz? No coś, ja? No skąd? Po prostu widok zapalonej jarzeniówki momentalnie mnie usypia. A poza tym, jak w nocy będę chciał pójść do łazienki tam po coś, to nie wpadnę na krzesło, nie potłukę się. Aha, no tak. No dobra, jak chcesz. No to dobranoc. Mariusz? Słucham. Możesz zerknąć pod łóżko? Pod łóżko? A po co? Po co? No, zobacz, czy tam nie leży moja książka, bo ja się nie mogę schylać, mam taki chorowity kręgosłup. No dobra. Nie, chyba jej tu nie ma. A co jest? Nie ma tam przypadkiem dwójki żółtych oczu albo klauna z nożem? Poczekaj. Coś widzę. Co? Co? Aja! Kurczę, no. Co? Łapka na myszy. Jeju. Dobrze, że znalazłem, bo się Murzyn mógł w to złapać. Jaki Murzyn? Ten, co wyżera mózgi? Murzyn, tato. Nasz pies. A, przecież go mamy od 10 lat. Tak, Murzyn, dobra, no. Murzyn, tak. Dobra. No dobra, no to dobranoc. Mariusz. Co jeszcze? Mariusz, mógłbyś zamknąć okno? A ty nie możesz? Ja nie mogę, no jestem w samej piżamie, mnie przewieje, zamknij okno, idź. No dobra, dobra. Ach, kurczę, tato, piękna noc. Jak tam drzewa? Ale o co pytasz? No o co, no nie wiem, nie widzisz w nim nic dziwnego? No ale co? No co, nie wiem co, no nie wiem co, no że na przykład zamiast liści nie ma ludzkich palców? Nie, nie ma. Ach, kurczę, piękna noc. Te. Tato, pełnia. Wilkołaki budzą się, żeby zabijać! Przestań takie głupoty wygadywać! Nie ma czegoś takiego jak wilkołaki. Dobra, tato. Bez dyskusji. Wskakuj pod kołdrę. Co tu? Tato, to lalka. No. Ojej, to pewnie Murzyn się bawił tu przytargał. Jaki Murzyn? Ten, co wyżera mózgi? Ani pies. Tato, pies. Dobranoc. Dobrze. Błagam cię, Marz, nie. Dobranoc. Nie, błagam się, Mariusz, nie. Miłych snów. Śpij ze mną. Co? No co? No to będzie nam cieplej. Przecież, no śpij. Tato, no nie poznaję cię. Tato, zobacz, kładź się spać. Słyszysz? Już 12:00. No tej porze wszyscy śpią. Wszyscy tylko nie duchy. Mariusz, to ja idę spać do siebie. Tato. Ty się boisz? Ja? No skąd? No. O, odważny się znalazł, patrzcie go, odważny się znalazł. Akurat przy wyżeraczu mózgów, ty i twoja matka jesteście bezpieczni. Ledwie dmuchnął poranny zefirek, wlazł z norki nieduży wampirek. Miał szpiczaste 2 ząbki, do ssania rodzaj trąbki. Oraz 2 chudziutkich miał girek. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok. Oraz 2 chudziutkich miał girek. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok. Oraz 2 chudziutkich miał girek. Zaraz skrzydła jak gacek rozepnie i śniadanko czym prędzej gdzieś chłepnie. Tak się spieszy nieludzko, żar rzęzi mu płucko, bo się boi, że zupka mu skrzepnie. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok, bo się boi, że zupka mu skrzepnie. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok, bo się boi, że zupka mu skrzepnie. Często potem dostaje on czkawki, siada nagle bezradnie wśród trawki. I słychać głos biedaczka, znów wyssałem pijaczka. I to jest popijawka pijawki. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok. I to jest popijawka pijawki. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok. I to jest popijawka pijawki. Nasz wampirek to smakosz i znawca, przy tym wcale nie żaden oprawca. Za wyssanie kolacji płaci jak w restauracji. Chyba że honorowy krwiodawca. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok. Chyba że honorowy krwiodawca. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok. Chyba że honorowy krwiodawca. Często mówi się źle o wampirze, że kaleczy, że wkręca się w pirze. Lecz ty nie wierz w te plotki, nie wypędzaj sierotki. Nie chcę czasem chudzinka poliżyć. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok. Niech se czasem chudzinka poliże. Sysu, sysu, cmok, cmok, cmok. Niech se czasem chudzinka poliże. Małgorzata Zwierzchowska i Olek Grotowski z piosenką, której słowa napisał Andrzej Waligórski. Pamiętajmy o tych niewinnych, biednych, którym rzęzi płucko. Nie popadajmy też w popłoch, tak jak tata w skeczu Kabaretu Moralnego Niepokoju sprzed kilku minut. Piątek 13 może być bardzo przyjemnym doświadczeniem. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że wszelkie przejawy takiego lekko makabrycznego, czarnego humoru dzisiaj brzmią wyjątkowo dobrze. Dlatego do horrorowego, kryminalnego wątku z dreszczykiem wrócimy jeszcze pod koniec naszego dzisiejszego spotkania, a głównym bohaterem najbliższych kilkudziesięciu minut będzie mistrz, między innymi czarnego humoru, Maciej Zębaty. Ukazała się niedawno książka Henryka Wańka, Szalone życie Macieja Z. Jej autor za chwilę zabierze głos, ale najpierw przypomnijmy sobie fragmenty z różnych wydań audycji, przy której panowie współpracowali w programie trzecim Polskiego Radia. Piosenka w wykonaniu Jana Kobuszewskiego to jedna z tych napisanych do legendarnej rodziny Poszeprzyńskich, Jacka Janczarskiego i Macieja Zębatego. Natomiast inne zapowiedzi pochodzą z audycji premierowo wyemitowanej w styczniu 1980 roku. Grys, magazyn Macieja Zębatego. Po raz 46. Hej, to ja, wasz ponury, noworoczny magazynier. Nie wiem w ogóle, czy dzisiejsza edycja tego magazynu dojdzie do skutku, jak do tej pory nie przybył jeszcze żaden z autorów. Niemniej jednak mam nadzieję, że któryś z nich chyba w końcu przyjdzie. Przyznam się nawet, iż liczę na Macieja Karpińskiego, Henryka Wańka, Andrzeja Krajewskiego i Andrzeja Garczarka, ale czy w dzisiejszych trudnych czasach można mieć do kogoś zaufanie. A teraz bardzo długa piosenka o bardzo długim tytule, którą zaśpiewa dziadek Jacek Maria Poszeprzyński. Tytuł brzmi Głupie pytanie i głupia odpowiedź. Kompozytorem muzyki do wszystkich piosenek z rodziny Poszeprzyńskich jest oczywiście Janusz Bogacki. Dziadka mojego stryjeczny pradziadek miał bardzo przykry dziwny wypadek. Otóż pradziadek tonął właśnie w stawie, gdy brata wujek nagle się pojawił. Skoczył ten wujek, wyciągnął pradziadka, podziękowała mu pradziadka matka. A wtedy wujek, co bardzo się śpieszył, zupełnie nagle pradziadka powiesił. Po coś to zrobił, spytała go matka. Chciałem po prostu wysuszyć pradziadka. Morał stąd taki, panie, panowie, głupie pytanie i głupia odpowiedź. Pewna mężatka, kobieta niebrzydka, miała kochanka, niejakiego dzidka. Gdy mąż wyjeżdżał leczyć się na nerwy, ten młody człowiek bywał tam bez przerwy. Nagle mąż wrócił całkiem podleczony, wtargnął brutalnie do sypialni żony. Spojrzał na ciała w miłosnym uścisku i silnie dzidka wytrzaskał po pysku. Po coś to zrobił, spytała go żona, czy to potrafię? Chciałem się przekonać. Morał stąd taki, panowie, panie, głupia odpowiedź na głupie pytanie. Jeżeli dalej ktoś jeszcze z was sądzi, że ten kto pyta, jak mówią, nie błądzi, mam wiele innych i lepszych przykładów. Z własnych doświadczeń, z doświadczeń sąsiadów, lepiej czasami siedzieć i nie pytać, jeść, pić i książek po nocach nie czytać. Człowiek ciekawski nie zajdzie daleko, w ogóle w życiu wcale nie jest lekko. Cóż to za bzdury, zadacie pytanie, lecz ja bezczelnie nie odpowiem na nie. Morał stąd taki, chłopcy i dziewczęta. Miałem gdzieś morał, lecz go nie pamiętam. A jednak przybył Henryk Waniek, tak jak się tego nie spodziewałem. Traciłem już nadzieję. Tak, wbrew katarom, wbrew mrozom jestem. Czy zgodzisz się na krótki test? No, powiedz szybko 15 razy krew, ja liczę na palcach. Krew, krew, krew, krew, krew, krew, krew, krew, krew, krew, krew, krew, krew, krew, krew. Co płynie w twoich żyłach? Krew. Czego używa się do transfuzji? Krwi. Na jakim świetle przechodzisz przez ulicę? Zielonym. Brawo, brawo. No brawo, ponieważ znam ten test. Byłem poddawany mu trzykrotnie w ciągu ostatnich dni. Nie można popełniać tego samego. Czy Andrzej Krajewski zna ten test? Chyba nie. No to zobaczymy, jak jemu pójdzie. Karpiński dał się złapać, Garczarek nie, ale nie wiem, czy zapytałem go, czy znał ten test, czy nie, go nie znał. Ale dał się złapać za pierwszym razem. Ja się też za pierwszym razem dałem złapać. To przybycie tutaj dzisiaj obudziło we mnie takie mgliste wspomnienie sprzed lat, no lekko licząc 40, bez mała, bowiem znalazłem się tutaj zwabiony przez Macieja Zębatego jako gość jego magazynu Zgryz. Zdawało mi się, że to będzie, jak często bywało, taki przypadek pojedynczy, który nie przypuszczałem, jednak przemieni się w długie lata współpracy. No ona tak trwała mniej więcej do połowy roku 81, A później, kiedy Maciek wznowił zgryz w trzecim programie, to był chyba rok 86, jeszcze przez jakiś czas współpracowaliśmy razem. Ale stało się to głównie dlatego, że należeliśmy do takiej koterii towarzyskiej, do takiego towarzystwa, którego może Maciej Zębaty nie był prowodyrem ani monarchą, bo obowiązywały wśród nas warunki demokratyczne. Niemniej Maciej wyróżniał się. Bardzo w tym duży udział miał fakt, że no był już kimś, przynajmniej od czasu tej nagrody na sławetnym festiwalu piosenki w Opolu, gdzie dostał nagrodę za ten swój kontrowersyjny marsz żałobny. Wspominał Henryk Waniek, autor książki Szalone życie Macieja Z, z którym spotkaliśmy się kilka dni temu, żeby porozmawiać o jego radiowej współpracy z Maciejem Zębatym. Jeszcze dodajmy kilka słów o piosence, której przed chwilą wysłuchaliśmy, o której wspominał też pan Henryk. W roku 1971 Maciej Zębaty stanął przed festiwalową publicznością Opolskiego Amfiteatru i wyśpiewał swoim niesamowitym, niskim głosem zwrotki ostatniej posługi do marsza żałobnego z sonaty bemol Fryderyka Chopina. Wzbudziło to dyskusję na temat granic żartu, ale przez publiczność zostało docenione i zapamiętane. Maciej Zębaty jako satyryk, poeta, tłumacz, radiowiec, scenarzysta i nadal nie wymieniłam wszystkich jego zajęć, został symbolem humoru łamiącego wszelkie granice. Szalone życie Macieja Z, autorstwa Henryka Wańka, to zbiór prywatnych wspomnień, anegdot krążących wśród wspólnych znajomych, próba spisania wszystkiego, co pozostało w pamięci. Znajdą tam państwo na przykład historię pierwszego publicznego wykonania piosenki o onucach i co ma do tego blok pełen wojskowych, wysokich rangą oficerów. Dowody na to, że przy Macieju Zębatym mogło naprawdę stać się wszystko, również w radiu. Na potwierdzenie za chwilę fragment pierwszego zgryzu wyemitowanego na antenie Trójki 17 marca 1976 roku. Obok Macieja Zębatego pojawi się tam Walentyna Toczyska. Ale wcześniej piosenka, która zdobyła wyróżnienie w 1965 roku na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i jeszcze jedna wypowiedź Macieja Zębatego zarejestrowana w archiwach Polskiego Radia. Twórczość radiowa najbardziej ze wszystkich gatunków sztuki uruchamia wyobraźnię odbiorców. I to jest dla mnie najpiękniejsze. I to trzeba to wykorzystywać. To znaczy wykorzystywać z całą bezwzględnością te możliwości radiowe. Ja myślę, że nigdzie, tak jak w radio, nie udaje się w ramach krótkiego odcinka czasu kierować wyobraźnię odbiorców na bardzo różne tory. Zawsze chciałem troszeczkę za mało. Zawsze byłem troszeczkę za młody, moje ciało wrzucamy do wody, choć na wadze stracić nie chciałem, odrobinka chlebusia z maselkiem, wody szklanka, słoiczek musztardy, w turystycznej przyczepie pod Ełkiem jodłem żywot surowy i twardy. A uszy miał ogromne, muskularne, uszami mógłby, gdyby chciał, a gdyby chciał, niepokojące, wręcz fatalne, przedziwne uszy miał. O, o, o. Dziwne uszy miał. O, o, o. Dziwne uszy miał. Kiedyś późnym wieczorem w przyczepie na podłodze siedziałem samotnie. Uszy miałem zziębnięte wilgotne, choć w przyczepie właściwie najlepiej. Wtem zapewne zbłąkana panienka weszła ufnie, naiwna, bezgrzeszna. Zapytała, którędy do Ełka. Popatrzyła, pobladła, odeszła. uszy miał ogromne, muskularne, uszami mógłby, gdyby chciał, niepokojące, wręcz fatalne, przedziwne uszy miał. Dziwne uszy miał. Dziwne uszy miał. Zaszumiało mi w uszach wzgardzonych, gdy odeszła to Ełka panienka. Trudno była taka maleńka przy mych uszach śmiertelnie zranionych. Przed przyczepę wyszedłem zieloną, właśnie zerwał się wicher wieczorny. Nastawiłem me uszy pionowo, pomyślałem, a może mnie porwie. A uszy miał ogromne, muskularne, a adekwatny wicher wiał, niepokojące, wręcz fatalne, przedziwne uszy miał. Dziwne uszy miał. Nie takie znowu dziwne. No więc magazyn się nazywa Zgryz. Jest pańskiego autorstwa. Miał być mojego autorstwa. Zaczęło się od tego, że wymyśliłem tytuł, moim zdaniem dobry. Magazyn Macieja Zębatego Zgryz. Ja myślę, że to brzmi dobrze. Bardzo pięknie brzmi, tylko co ja tutaj robię? Ja nie jestem Maciejem Zębatym, jestem Walentyną Toczyską. Dobrze, że pani tutaj jest, bo kiedy wymyśliłem sobie tytuł, ten Zgryz, no chyba za dużo o tym myślałem i sprowokowałem sobie tym myśleniem wizytę u dentysty. Pani? Czyli sprawę z autentycznym zgryzem, tak? No, może nie ze zgryzem, powiedzmy z zębem, z dolną szóstką, która niestety kwalifikowała się do usunięcia i to nie do usunięcia takiego od sobie, ale do usunięcia na chirurgii szczękowej. No i z powodu rozlicznych komplikacji niestety nie byłem w stanie przygotować tej audycji. Chyba, że pani jakoś pomoże. Może posłuchajmy tego Leonarda Cohena. Tę piosenkę właściwie już przetłumaczyłem i byłem gotowy do nagrania. No nie mamy w tej chwili nikogo, kto by zaakompaniował, ale może by tak spróbować przetłumaczyć, tak jak się to czasem robi w kinie. Swe miejsce nad rzeką zabiera cię Suzanna. Możesz słuchać plusku łodzi, możesz zostać z nią do rana. Wiesz, że trochę źle ma w głowie, lecz dlatego chcesz być tutaj. Proponuję ci herbatę oraz chińskie pomarańcze. A gdy właśnie chcesz powiedzieć, że nie możesz jej pokochać, zmienia twoją częstotliwość, pozwala mówić rzece, że się zawsze w niej kochałeś. I już chcesz z nią powędrować, powędrować chcesz na oślep. Wiesz, że możesz jej zaufać, bowiem ciała jej dotknąłeś myślą swą. Pan Jezus był żeglarzem, gdy przechadzał się po wodzie. Spędził lata na czuwaniu w swej samotnej wieży z drewna. Gdy upewnił się, że tylko mogą widzieć go tonący, rzekł, żeglować będą ludzie, aż ich morze wyswobodzi. Załamał się nim jeszcze, otworzyły się niebiosa, zdradzony, niemal ludzki, jak kamień zapadł wtedy w mądrość twą. I już chcesz z nim powędrować. Powędrować chcesz na oślep. Może nawet mu zaufasz, bowiem dotknął twego ciała myślą swą. Suzanna za rękę prowadzi cię nad rzekę, cała w piórach i w łachmanach z jakiejś akcji dobroczynnej. Słońce leje się patoką na Madonnę tej przystani. Pokazuje ci, gdzie trzeba szukać w śmieciach, szukać w kwiatach. Są tu dzieci o poranku, bohaterzy w wodorostach. Wszyscy dążą do miłości i podążać będą zawsze, gdy Suzanna trzyma lustro. I już chcesz z nią powędrować, powędrować chcesz na oślep. Wiesz, że możesz jej zaufać, bo dotknęła twego ciała myślą swą. To oczywiście tylko improwizacja. Pewnego rodzaju rzeczą nieścisłą jest to, że jego aktywność radiowa została przypisana rozrywce. To nie była w takim sensie, w jakim rozrywkę rozumiemy, a więc taniec, zabawa, szampańskie igraszki i śmiech do rozpuku, bo w poczuciu humoru, czy w ogóle w mentalności Macieja było bardzo wiele liryzmu. Jeśli humor może być, no może być oczywiście melancholijny, to ja bym go raczej tak przyporządkował, trochę humor czarny, makabryczny, przewrotny, prowokacyjny. A więc wszystkie te przymiotniki, jakie wyliczyłem, to one tak ze słowem rozrywka niedokładnie się rymują. Ale on sam, jako człowiek, jako przyjaciel, jako kompan, był człowiekiem ogromnej łagodności. No, oczywiście jego uwaga była wyczulona na różnego rodzaju absurdy życiowe, polityczne, informacyjne, ale nie było to tego, co u innych rozrywkowiczów miało takie wielkie znaczenie, że oni to tak musieli przez cały czas do rozpuku zaśmiewać się i zaśmiewać. Z Zębatym nie było tak. Szkoda wielka, że przy swoich bardzo rozległych obowiązkach i pomysłach tak niewiele zostało utrwalone na piśmie przez Macieja Zębatego, bo ja myślę, że tutaj potencjał jego wyobraźni, jego kultury językowej, jego czułości został jak gdyby troszkę zmarnowany i tego szkoda. Tego szkoda. Została tylko taka jedna, a właściwie dwie książki wydane pod tym samym tytułem, jakkolwiek różnej zawartości, nazywają się Mój Koen. I one mówią o wielkim uzależnieniu Macieja Zębatego od pieśniarstwa i poezji, a też i prozy Leonarda Koena. Ale to drugie wydanie mojego Koena jednak zawiera coś więcej. Coś takiego właśnie, co mnie upoważnia do tego, co powiedziałem, że wielki był i niewykorzystany potencjał literacki Macieja Zębatego. Mówił Henryk Waniek, autor książki Szalone życie Macieja Z. Podczas naszej rozmowy zapytałam, czy jest jakaś jedna sytuacja, wspomnienie, które już na zawsze będzie dla niego definicją Macieja Zębatego. Odpowiedział, że tak, jest taka historia. A ona dotyczy takiego niedzielnego południa, w które wraz z żoną odwiedziliśmy Macieja już wtedy chorującego. Przywieźliśmy jakieś przekąski, mając świadomość, że wikt szpitalny nie jest zbyt luksusowy. I ja z pewnego rodzaju zakłopotaniem właściwie udawałem się na to spotkanie, a tymczasem trafiłem na Macieja, który jest ulubieńcem ordynatora, który mu dał osobny pokój wraz z komputerem, na którym, jak powiedział Maciej, właśnie pisze powieść autobiograficzną, który zorganizował dla pacjentów swojego oddziału kursy języka angielskiego, który był w ogóle uwielbiany przez wszystkich. Krótko mówiąc, pomyślałem sobie, że w każdej sytuacji Maciej Zębaty potrafił jakoś być sobą. Pralka kocha pranie, kocha też Rafałka. Posłuchaj, Rafałku, co ci powie pralka. Leci ptaszek, leci, skrzydła ma z ołowiu. W prawej ręce trzyma nożyce do drobiu. Dołem płynie rzeka, w rzece zakonnica. W różowych mylonach, jak każe obyczaj, na dnie płetwo murek, co ma długą rurę. Ładnie szura, ładnie, długą rurą podnie. Ej, przyjechał kuzyn, dyskoteką kombi. Czasem se zaświeci, czasem se zatrąbi. Napisał to Puszkin, a po nim Lermontow, że najlepsze puszki robi firma von Hock. Koło mojej stajni chodzą Rubinsztajny. Trochę się popijmy, ale nic leczymy. Trochę się popijmy, ale nic leczymy. Trochę się popijmy, ale nic leczymy. Trochę się popijmy, ale nic leczymy. Trochę się popijmy, ale nic leczymy. Co się który sztachnie, to kobyła kaszle. Maciej Zębaty i bajka dla Rafałka. Jeżeli ktoś chciałby otrzymać zbiór wspomnień Henryka Wańka, Szalone życie Macieja Z, to proszę w tej sprawie do nas napisać. Adres to akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Ile egzemplarzy mamy, tyle oddamy w dobre ręce. Miejmy nadzieję, że coraz więcej książek będzie powstawało o Macieju Zębatym, że to dopiero początek wielu, wielu, wielu tomów, które mu się należą, bo takich postaci Nie można zapomnieć. Niedługo też od razu zapowiadamy na naszej antenie klub Trójki w całości poświęcony Maciejowi Zębatemu. Proszę śledzić zapowiedzi audycji na stronie. A na do usłyszenia dzisiaj makabryczny Józio zaśpiewa, skoro obiecaliśmy na początku audycji, że wrócimy do wątków kryminalnych. I to nie wszystko, bo są jeszcze... Skarby trójkowej rozrywki. Powołujemy na wakacje ten szczególny kącik, w którym będziemy przypominali słuchowiska, opowiadania z rozrywkowego archiwum, które nieczęsto pojawiają się na antenie, nasze prawdziwe skarby. Dzisiaj z cyklu Przez łzy do szczęścia, autorstwa Marii Czubaszek, z 39. ilustrowanego magazynu autorów z 1974 roku, słuchowisko, w którym udział wezmą Irena Kwiatkowska, Zbigniew Zapasiewicz i Jerzy Dobrowolski. Miłego słuchania życzymy i dziękujemy. Przez łzy do szczęścia to powieść Marii Czubaszek w kolejnych, pisanych nie po kolei zresztą, odcinkach. Dramatyczna, pełna zabawnych, nierzadko śmiesznych nieporozumień historia tajemniczej kobiety o dwóch twarzach, siedmiu romansach i trzech imionach. Maria, Mary, Marie. Powieść powoli, ale zdecydowanie zmierza do końca i już niedługo wszystko się tak zagmatwa, że nie będzie wiadomo, o co w ogóle chodzi. Al? Tu Maria. Nie, nie Czubaszek, tylko Mary, Marie. A tu Heliot. Heliot? Ty znowu żyjesz? Jak widzisz, nie cieszysz się? Oczywiście, że się cieszę, nawet nie wiesz jak. Wiem, ale nie mówmy już o tym. W naszej robocie nie należy za dużo mówić. Okej, jak mówią Francuzi, którzy znają włoski i francuski. Zresztą wszystko dobre, co się dobrze kończy. A ty myślałaś, że ze mną już koniec. W naszej robocie nie należy za dużo myśleć. W ogóle nie myślałam o tobie. Cały czas myślę o nim. O Almakocie i innych? Nie, o Arsenie Lupin. Kocham go coraz bardziej, niestety. Przecież nie znasz go osobiście. I dlatego pewnie coraz bardziej go kocham. Im bardziej poznaję mężczyznę, tym mniej go kocham. Jestem pewna, Heliot, że gdybym cię nie znała, kochałabym cię. To ty mnie jeszcze nie znasz, Mario, ale poznasz mnie jeszcze. Po czym? Po płaszczu. Noszę ten sam od lat. To z tobą aż tak krucho, Heliot. Nie stać cię nawet na płaszcz. Pukałem się w numerki. Z Almakotem zapłaci mi za to. Obawiam się, że nie będzie miał czym. Też jest goły. To może zarabiać jako stripteaser albo model. Tak czy inaczej musi zapłacić mi za to, że mnie ograł. I zapłaci. Nie zapłaci. Kto to? Nie poznajesz? Przecież to duch Hopkirka. Nie mów Hopkirk, póki nie przeskoczysz. To taki żart, ale nieśmieszny chyba. Że rzeczywiście nieśmieszny, ale dobry. Nie mów Hopkirk, póki nie przeskoczysz. Tak, ale mamy dobrą nowinę. Heliot żyje. Nie zastrzelił go pan na śmierć. Naprawdę? Naprawdę. Tak. To bardzo się cieszę. Ja też. Wszyscy się cieszą. Oprócz tego, kogo naprawdę pan zastrzelił. Ale nie chciałabym być niedyskretna, ale czy można wiedzieć, dlaczego pan się nam ukazuje po raz drugi zresztą? A ja mam swoje powody. A chyba, że tak. A jakie to powody? No nie bądź taki ciekawski, Heliot. Czy to prawda, że kiedy pierwsza kura zapieje, musi pan zniknąć? Pierwsze, to znaczy, po pierwsze kury nie pieją. To znaczy, nigdy pan nie znika? Ja znikam wtedy, kiedy chcę, ale to nie zależy od kury, ani od innych zwierząt, madam. Pan zna szwedzki? Madam, to po francusku. Ja wiem, ale pytałam, czy pan zna szwedzki, bo chciałabym z panem porozmawiać w języku, którego nie znasz. No, nie wiem, czy to byłoby w dobrym tonie, ale znam szwedzki. Szkoda. A to jest akurat jeden język, którego nie znam. Dobre, przecież znasz tylko polski i angielski. Czyli szwedzki to akurat jeden język z tych, których pani nie zna. No, to właśnie chciałam powiedzieć. To nie zniknie pan, kiedy o pierwszej coś zapieje? Nie, na pewno nie, ja kocham zwierzęta. A ja... Arsena Lupin. Nigdy go nawet nie widziała. A to dowód, że Lupin nie jest duchem, bo duchy ukazują się od czasu do czasu. Pan wierzy w duchy? Nie. Jestem niewierzący, ale praktykujący niestety. Życie, a właściwie śmierć mnie do tego zmusiła, ale a propos, wtedy w tym pociągu, który przejeżdżał przez pokój obok, zastrzeliłem jednak Almakota. I innych? I nie, na szczęście tylko jeden. Nie, to niemożliwe. Dzwonił później do mnie i mówił, że żyje. Tak się to tylko mówi, madam. Nie chciał pani martwić po prostu. Mam dowód na to, że go zastrzeliłem. A jaki to dowód? Rzeczowy. Ej, tak. To już nie ma wątpliwości, niestety. A niech pan powie, jaki to dowód. No, niech pan nie mówi. W naszej robocie nie należy za dużo mówić. A ja powiem tylko tyle, ile trzeba. Wspomniałem już, że Almakot podróżował inkognito. Tak, przebrany za konia, który mówi. A w naszej robocie? Koń, który mówi, nie pracuje u nas, pracuje pod Janosikiem, madam. Pan zna szwedzki. A nie, ja wiem, że ja nie znam. A wracając do Almakota. No więc właśnie, więc wiedziałem tylko, że Makot jedzie jako koń, który mówi. I zastrzelił pan Heliota, który mówił do mnie, żebym padła. Myślałem tak, ale teraz mam dowód, że to nie był pan Heliot. Jaki dowód? Najlepszym dowodem na to, że pana nie zastrzeliłem, jest to, że pan żyje. To jest jakiś dowód. No powiedzmy, a jaki pan ma dowód na to, że zastrzelił pan jednak Makota? Proszę, oto on. To Al? Nie, madam, to dowód, że jego zabiłem. Co to? Numerek, którym wygrał w numerki. Zresztą z panem Heliotem miał go przy sobie i znaleziono go przy zwłokach. Niech pan pokaże ten numerek. 13. Heliot, co tobie? Nic, tylko umieram. To już po raz piąty, powtarzasz się. Bardzo mi przykro. Znowu umarł. Przykro mi, madam, ale naprawdę nie rozumiem, dlaczego tym razem. Heliot, wiem, że tym razem umarłeś naprawdę, ale błagam cię, powiedz dlaczego. Bo pan mnie zastrzelił. Zastrzeliłem Almakota, przecież ten numerek był jego. Ale ja mu go ukradłem. A, ponieważ przy zwłokach znaleziono ten numer? Tak, to jednak pana zastrzeliłem, niestety. I dobrze mu tak. Po co kradł? Cisza zawisła nad miastem, każdy odezwa się boi i słychać w całym eterze, że coś strasznego się kroi. I słychać w całym eterze, że coś strasznego się kroi. Koty czarne i białe ulotniły się z dachów, na wieży rząd nietoperzy klepie pacierze ze strachu. Na wieży rząd nietoperzy klepie pacierze ze strachu. Abrakadabra, leci czupakabra, gdy się zaśmieje, każdy osiwieje. Wścieknie, nikt jej nie ucieknie, gdy spadnie z nieba, wtedy nie ma przebacz. Abrakadabra, leci czupakabra, jest już nad nóżkiem, odgryzie ci nóżkę, wpełznie pod kołderkę, wyssie z ciebie nerkę, kły wbije w szyję, całą krew wybije. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku 16 lipca zrób zakupy w Mediamarkt, a za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując laptop Lenovo z dyskiem twardym 1 TB, zapłacisz tylko 1899 zł i otrzymasz kartę o wartości 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor marki Philips z matrycą OLED, zapłacisz tylko 6399 zł i otrzymasz kartę o wartości 600 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą! Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinnam mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki dostania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problem. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Marian, weź zobacz, jak ta nasza kuchnia wygląda. Lodówka ledwo dyszy. Piekarnik dymi. No, Marian. No to co teraz zrobimy? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. AGD taniej. Na przykład pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 990. Lodówka Bosch No Frost za 1499. Taniej o 300 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Mamo, lecę do wody. Nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie cię później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować. Acustone. Słuszny wybór. Jak sobota to tylko do Lidla, do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, w tę sobotę w Lidlu zestaw dwóch dużych walizek, 50 zł taniej, jedynie 179 zł. A ponadto schab wieprzowy bez kości w plastrach, 6,99 za 700 gramów. Woda niegazowana Cisowianka, 1,5 litra, 1 zł za butelkę przy zakupie 12 butelek. Oraz kalafior aż 50% taniej, 1,99 zł za sztukę. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kupując duże AGD możesz zyskać dodatkowy rabat. Nawet do 1000 zł.